Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ashab-ı kiram hakkında İmam Gazali'nin El-İktisadu fil-İ'tikad isimli kitabından nakil yapacağız demiştik. Bir meseleyi izah ederek konuya girelim. Ashab-ı kiramın varlığı, yokluğu konusunda kimsenin itirazı yok. On binlerce insanın veda hutbesini dinlediği zaten biliniyor. Sorun ashab-ı kiramın aralarındaki tartışmalarda, ilmi, siyasi tartışmalarda, daha sonraki nesillerin akıllarınca ashabın haklısı, haksızı ayrımı yapmalarından kaynaklanıyor. Yoksa ashab-ı kiram vardır yoktur diyen yok. A sahabi, B sahabiden daha doğrudur, daha haklıdır gibi bir ayrım yapıyor insanlar. Bu ayrım zamanla öbür sahabi, yani o bir kere A sahabisini haklı bulmuştu, B sahabisini cehennemlik görecek kadar, büyük iftiralar yapacak kadar, o sahabiyi yok sayacak kadar ileri gitmeye neden oluyor. Bu ümmeti Muhammed'in içinde yer yer asırlarca süren ihtilaflı, kavgalı konuların oluşmasına da neden oluyor. Bilhassa önceleri Mutezile grubu, daha sonra da Şia dediğimiz grup bu konuda ipin ucunu iyice kaçırmış hatalara düştüler. En itidalli nokta olarak biraz sonra ölçülerini Gazali'den nakledeceğimiz itidalli nokta sahipleri olarak ehli sünnet ulemasının tavrını biz ölçü almayı tercih ederiz. İmam Gazali diyor ki sahabe konusunda iki zıt denecek görüş oluşmuştur. Bunlardan birincisi sahabileri veya sahabilerden bir tanesini masum görecek düzeyde abartarak seven grup vardır. İkinci olarak da sahabiyi sıradan bir insan gibi ileri geri tenkit eden grup olmuştur. Sen sakın bu iki gruptan birisi olma. Ortada dur diyor Gazali rahmetullahi aleyh. Ortada dur dediği, yani ne ashab-ı kiramı masum gör, hiç günah etmez, bunlar peygamber gibi adamlar de, ne böyle yap, ne de ashab-ı kiramı Bağdat caddelerinde, Basra sokaklarında sıradan bir Müslüman gibi gör, ikisinin ortasını bul. Sonra ölçü anlamaya yardım edecek bir ölçü veriyor. Diyor ki, Allah'ın kitabı muhacirler, ensar ve diğer ashab-ı kiramı öven ayetlerle doludur. Tevatür derecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övme ifadeleri vardır. Hemen hemen her sahabi ile ilgili neredeyse bir ayet, bir hadis vardır. En iyisi Müslümanın ashab-ı kiram hakkında hüsnü zan beslemesidir. Hüsnü zan ne demek kardeşler? Parantez içi bir cümle yapalım bunu. İyi kanaat kullanmak demek. Hüsnü zan sahibi olmak, iyi kanaat kullanmak demek. Her ne kadar Müslümanın onlar hakkında hüsnü zan kullanmasını zorlaştıracak haberler, bilgiler ulaşsa da, Müslüman yine ashab-ı kiram hakkında iyi kanaat, hüsnü zan kullanmak zorundadır. Ancak bu şekilde imanını garanti edebilir. Ashab-ı kiram hakkında Gazali devam ediyor. Hikaye olarak anlatılan şeylerin pek çoğu Şiiler ve diğer harici fırkalar tarafından uydurulmuştur. Bunları inanılacak konu olarak kabul etmemek zorundasın. Eğer ashab-ı kiram hakkında sana ulaşan bilgiler sahih bir bilgi kaynağı ise, yani reddedilmeyecek bir bilgi ise, tevatür derecesinde bir bilgi ise, o olayla ilgili sahabi hakkında sen yorum bulmaya çalış. Ama şöyle oldu de. Mesela Ayşe annemiz Allahu Teala'nın "Vakarne fi buyutikunne" evinizde oturun emrine rağmen ta nerelere kadar, Irak topraklarına kadar gitti ve onun oğlu durumunda olan Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın ordusuyla karşılaştı. Bunu yorumla diyor. Evet, böyle bir olay var, bunu inkar edecek yok canım, bunu Şiiler uydurdu diyecek bir tarafın yok. On binlerce insan bunu naklediyor. O zaman bunun yorumunu yap. Yorumu nedir? Ayşe anamız hadi Ali'yi öldürmeye gidelim diye çıkmadı. Hac etmişti, Mekke'deydi. Hemen ona dediler ki, müminlerden iki grup büyük bir savaşın içine giriyorlar. Talha ve Zübeyir radıyallahu anhuma. Onlar aşire-i mübeşşereden kimseler. Annemiz sen bu olaya müdahale et, çabuk barış sağlansın dedi. O da gideyim, Ali benim oğlumdur, öbürü de oğlumdur, müminlerin anası çünkü, bunları barıştırırım diye gitti. Gazali diyor ki, insan hesabını gittiği yerde uyduramayabilir diyor. Ondan sonra da ne oldu bir daha da anlamaz onu diyor. Ayşe anamızın başına da bu geldi diyor. Güya onları barıştırmaya gitti, savaşın ortasında taraf buldu kendisini diyor. Ayşe anamız zaten savaşmadı, savaşılmasını emredilmedi. Ayşe ve yanındakiler ok yağmuruna tutuldu. Kaç bin kişi Ali'nin radıyallahu anh askerleri ya da askerlerin içine sızmış münafıklar tarafından şehit edildi. Şehitlerin ikisi de aşere-i mübeşşereden kimselerdi. Talha'nın şehit olan Talha bin Ubeydullah'ın koparılmış başı Ali'ye getirildi. Müjde, Ayşe'nin adamlarından birisini öldürdük dedi. Başı görür görmez tanıdı. Bunu bana kim getirdi dedi. Ben öldürdüm. Cehennem sana müjdem olsun dedi. Resulullah'ın cennetlik dediği bir adam öldürdün sen dedi. Çok üzüldü Ali radıyallahu anh. Yani Gazali diyor ki bunu yorumla sen diyor. Ne yapmaya gitti, ne oldu diyor. Muaviye radıyallahu anh için de ciddi bir yorum var. Yeri geldiğinde onu da konuşacağız inşallah. Muaviye derebeylik ilan etmedi. Osman'ın intikamı alınmamış bir ümmetin içinde huzur olmaz deyip o huzuru sağlayacağını düşünerek bir iş yaptı. Bu şekilde tevil yap. Ashab-ı kiramla ilgili tevili yapmakta zorlanıyorsan şunu söyle diyor. Benim anlamadığım ama muhakkak Resulullah'ın dostu olan bu adamın bildiği bir şey vardır de çekil kenara diyor. Çekil kenara. Gazali tavsiyesi. Sonra diyor ki bu ashab-ı kiramla ilgili olaylarda sen iki tavırdan birini sergileyeceksin diyor. Ya filan sahabiyi beğenmiyorum, yaptığı tavır yanlıştır diyeceksin, suizan yapacaksın diyor. Ya da bu sahabinin, Allah dostunun vardır bir bildiği de benim bilmediğim diyeceksin, hüsnü zan yapacaksın diyor. Müslümanın hüsnü zanda kaybedeceği bir şey yoktur, suizanla da kaybedeceği çok şey vardır diyor. Bu Gazali'nin ifadesi. Rahmetullahi aleyh. Sonra örnek veriyor. Bu örneği çok değerli kardeş. Şimdi neyi konuşuyoruz? Sahabe hakkında vardır bir bildiği Allah dostunun da biz bunu duymamıştık ya da o haber bize ulaşmadı diyor. Şimdi arkadaşlar gene bir parantez içi cümle koyalım. Mesela bir cemaat mensubu, bir tarikat mensubu bir insana diyorsun ki yahu senin büyüğün şöyle şöyle şöyle şöyle günah işledi. Bunlara ne diyorsun demek için önce diyorsun ki şu günah işleyene ne denir? Kes kafasını, kafir denir diyor. Senin şeyhin bak bugünkü haberlerde vardır bir bildiği onun diyor. Yani sıradan bir Müslüman, 20. asırda yaşayan bir Müslüman bile liderini böyle yorumluyor da, sana din getiren, Kur'an getiren sahabi niye sen vardır bir bildiği demeyesin ki ya, bir şeyh kadar, bir alim kadar, bir cemaat lideri, bir grubun lideri kadar da mı saygınlığı yok herhangi bir sahabinin, düşünmek lazım. Diyor ki Gazali rahmetullahi aleyh, El-İktisadu fil-İ'tikad isimli kitabında, bak diyor, bir insan, iblis, Ebu Cehil, Ebu Leheb veya herhangi bir belalı adama ömrü boyunca bir kere beddua etmemiş olsa bir günaha girer mi diyor? Hayır. Ama masum bir Müslümana bir kere dil uzatsa onun hesabını vermeden cennete girebilir mi diyor? Bunu düşün ve ona göre tavır takın. İblise, Ebu Cehil'e bile sövmesen cehenneme girmiyorsun. Herhangi bir Müslümana lanetullahi ala Ebi Leheb de diye hiçbir zorlama var mı? Yani Ebu Leheb'e lanet etmedikçe cennete giremezsin diye bir şey yoktur. Ama bir mümine haksız dil uzattıysan helalleşmeden cennete giremeyeceksin. Tercihini yap, sahabeye ona göre dil uzat diyor. En ideali nedir? Karışmamaktır. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, bildiğiniz gibi ümmetin birinci sınıf insanlarındandır. 99'da halife oldu, 101'de şehit oldu. Zehirlenerek öldürüldü. 2 sene hilafet makamında kaldı. Sözleri fıkıhta ve siyasette belge kabul edilir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın da torunudur. Şimdi vefat ettiğinde Sıffin olayının üzerinden yaklaşık olarak 50 seneye yakın bir zaman geçmişti. Yani yarım asır. Bir gün diyorlar ki Muaviye ve Ali'nin savaşı hakkında ne diyorsun? Bir sürü insan öldü gitti o olayda. Çok muhteşem bir cevap veriyor. Yani 50 sene sonra, olaydan 50 sene sonra olayı yorumlaması isteniyor. Cevabında diyor ki, bakın kardeşler diyor, biz o gün yaşasaydık öyle veya böyle o kanlı olaya karışacaktık, elimiz kanlanacaktı diyor. Ama Allah bize lütfetti, o kanlı olaya karışmadık, elimiz kanlı değil. Niye bugün dilimizi kana bulaştıralım ki diyor. Sen o gün Ali'nin veya Muaviye'nin, hangisi olursa olsun radıyallahu anhum cemiyan, tarafında bulunsaydın elin kana bulaşacaktı. Haklı haksız bir daha kıyamet günü belli olacaktı. Bugün sen konuşsan, yorumlasan ne olur, yorumlamasan ne olur, niye kana bulaştırıyorsun ki dilini hem de gereksiz yere? Ömer bin Abdülaziz'in tarihe destan olarak yazılmış sözlerinden biri budur. Rahmetullahi aleyh. İmam Gazali'nin de bu sözüne, buradaki verdiği mesajına destek olması bakımından bunu burada nakletmiş olduk. Her halükarda ashab-ı kiramı konuşuyoruz kardeşler. Ashab-ı kiram Kur'an ve Resulullah ile, Ebu Zura'nın sözünü hatırlayınız, aramdaki köprüdür benim. Dolayısıyla sahabi değerlendirme tarzım elimdeki Kur'an'a bakış tarzımdır benim. Sahabeyi değerlendirme tarzım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i değerlendirme tarzımdır. Sonu oraya ulaşıyor. O sahabisine ayrım yapmadan benim emanetimi tebliğ edin dedi. Allah Teala da onların toplamına verdiği emaneti, tebliğatını verilmiş kabul etti. Peygamber aleyhisselamın ashabı kıyamete kadar dini taşımak için seçilmiş kargocu Müslümanlar, kargo görevlileri bunlar, onların zimmet sorumlulukları Kur'an'a mal olur. Kalkarsın neticede işte filancalar Ehl-i Beyt'ten değil Kur'an ayetlerini çaldılar dersin. Bu sözlerin konuşulduğu bir dünyada yaşamak bile zor. Ne demek işte Ebu Bekir Kur'an'dan ayetlerin bir kısmını kaçırdı. Sen kim, hangi tür kargocu zannettin ki bunları, maazallah diye düşünülür. Burada bazı ayetleri derin derin düşünmek zorundayız kardeşler. Bu ashab-ı kiramı tanımak için. Bu ayetlerden ilki de Fetih suresinin 29. ayeti cellesidir. 29. ayeti Muhammedun Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum terâhum rukka'an succeda yebtegûne fadlen minallâhi ve rizvânen simâhum fî vücûhihim min eseris sucûd zâlike meseluhum fit tevrâti ve meseluhum fil incil kezer'in أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Hiçbir ayet olmasa bu ayet destan gibi ashab-ı kiramı perdeye koyuyor. Muhammedun Resulullah, Muhammed Allah'ın peygamberidir. Tablo. Muhammed Allah'ın peygamberidir. Vellezine ma'ahu, onunla beraber olanlar, kim onunla beraber olanlar? Ashab-ı kiram. Muhacirler demiyor. Ensar demiyor. Kureyşliler demiyor. Ehli beyt demiyor. Bedir'e katılanlar demiyor. Uhud'a katılanlar demiyor. Vellezine ma'ahu, onunla beraber olanlar diyor. Onunla beraber olmak hangi mümine nasip olduysa, mümin olarak tabi, vellezine ma'ahu odur. Vellezine ma'ahu, onunla beraber olanlar, eşiddâ'u alel kuffâr, kafirlere karşı gayet şiddetlidirler. Ruhemâ'u beynehum, kendi aralarında da çok merhametlidirler. Terâhum, onları gördüğünde, rükkan, succeden, rükûde ve secdede görürsün. Karakterini, ashab-ı kiram kimdir bunu tarif ediyor, bizzat Kur'an. Yebtehûne fadlen minallah, Allah'ın lütfunu ararlar. Ve ridvana, Allah'tan razı olmasını isterler. Sîmâhum fî vücûhîm, karakterleri alınlarında yazılıdır. Sîmâhum fî vücûhîm, min eseri sucud, secdeyi alınlarından okursun. Yani namaz kılarken ki Müslümanlıkları çarşıda da öyledir. Evlerinde de öyle, iki yüzlü değildirler. Secdede, secde ettikleri alınları Allah yazan, Muhammed yazan bir alın gibidir. Aktır alınları. Kimi övüyor? Vellezine ma'hu, Muhammed'le beraber olanları övüyor. Ama burayla bitse yeterdi bizim için. Müthiş bir devamı var ayetin. Zalike meseluhum fit tevrati ve meseluhum fil incil. Tevrat'ta da İncil'de de böyle anlatılmıştır onlar. Tevrat ashab-ı kiramdan 2000 sene önce geldi. İncil neredeyse şu kadar 600 sene önce geldi. Ama Kur'an'dan önce Allah Tevrat ve İncil'de ashabı övmüştü, Muhammed'le beraber olanları. Yahudiler bile Tevrat'ta Muhammed'in adamları diye bir şey biliyorlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Tevrat'ta bile övdüğü, İncil'de bile övdüğü bir nesil bu. Ama Bedirliler değil. Herhangi bir ayrım yapmadan vellezine ma'hu, hu zamiri Muhammed'i gösteriyor. Vellezine ma'a Muhammed'in demek. Muhammed'le beraber olanlar bu karakterli adamlardır. Onlar şöyle çiftçi yavaş yavaş büyüyüp hasat zamanı yaklaşan buğday bahçesinde ya da buğday tarlasına bakıp da çiftçi şöyle bir oh be bu sene mahsul güzel deyip çiftçi göğsünü kabartıp mutlu olduğu gibi Muhammed'in adamlarına bakarak melekler mutlu olurlar. Çiftçinin yüzünü güldüren buğday başağı gibi ashab-ı kiram Muhammed Aleyhisselam'ın yüzünü güldürdüler. Mutlu ettiler peygamberlerini. Bunun içinde Allah ve'adallahu lezine amenu ve amilus salihat. Onların içinden o iman eden, ameli salih işleyenlere mağfireten ve ecran azima. büyük bir mağfiret, büyük bir ödül vaat etmiştir. Ashab-ı kiram budur. Tevrat ve İncil'de bile isimleri yoktu, kimlikleri vardı. Enfal suresinin 74. ayetinde ashab-ı kirama bakıyoruz. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَر۪يمٌ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا iman eden وَهَاجَرُوا ve hicret edenler وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cihad edenler. وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا evlerini açıp ensar olanlar. Kimi övdü? Kureyşlileri değil, Bedirlileri değil. İman eden, hicret eden, cihad eden, hicret edenlere evini açanlar, yardım edenler, اُلَٰئِكَ bunların hepsi, اُلَٰئِكَ Arapça'da bütünü kuşatan zamir demek. Ülaike bunlar humul mu'minuna hakkan, hakikaten mümin bunlardırlar. Lehum mağfiretun, bunlar için mağfiret vardır. Ve rizkun kerim, büyük bir rızık vardır. Cömert bir rızık. Niye mağfiret var bunlar için? İman, ameli salih, cihat, ensarlık. Zaten mümin, اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا gerçek mümin bunlar. Gerçek mümin, hakikaten mümin bunlar. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ bir sürü de hataları var. Buna rağmen هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا hatalarını affedecek Allah. Dolayısıyla sen çıkıp sahabenin filancası filan yerde filan hatayı işledi, dolayısıyla sildik onu sahabeden diyemezsin ki. Mağfiret görmüş mücahitler onlar. Lehum mağfiretun ve ecrun azim. Enfal suresinin 74. ayet. Tevbe suresinin 100. ayet. Ve's-sâbikûne el-evvelûne minel-muhâcirîne vel-ensâr. Ve's-sâbikûne el-evvelûn, ilk kazananlar, ilk geçenler demek. Kim? İlk iman edenler. İlk ensar olanlar, Sa'd bin Ubadeler, ilk mücahitler, vel ensar, ilk muhacirler ve ilk ensar, vellezine tebe'uhum bi ihsanin, iyi bir şekilde onlara tabi olanlar. Dolayısıyla ilk o Erkam, Darül Erkam'daki 30-40 kişi, Musab bin Ümeyr'le beraber Medine'yi Resulullah'a hazırlayan 10 kişi, 20 kişi, وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ve onlara iyi bir şekilde bağlananlar. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ hepsinden Allah razı olmuştur. وَرَضُوا عَنْهُ onların hepsi de Allah'tan razıdırlar. وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ Allah altından ırmaklar akan cennet hazırlamıştır onlar için. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا ebedi olarak o cennette kalacaklar. ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ büyük kurtuluş da budur zaten. Bu ayet, Tevbe suresinin 100. ayet. Neyi vurguluyor? İlklerin ayrıcalığı var şüphesiz. Gerek ensardan, gerek muhacirden. Ama Ebu Bekir'in peşinden giden, Sa'd bin Ubade'nin, Muaz'ın peşinden giden herkesi de Allah onlara katıyor. Ve kıyamete kadar üstelik. Binaenaleyh ashab-ı kiram sıradan kimseler değiller. Fetih suresinin 18. ayeti. Daha önceki derslerde zikretmiştik. Hudeybiye sulhünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradaki sahabilerden, işte 700 küsur civarında bir sahabiden beyat aldı. Yani Osman'ın intikamını alıp sonuna kadar hakkımızı koruyacağımıza ve bu uğurda öleceğimize yeminleşiyoruz diye ellerini elinin üstüne koydu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde kanımın son damlasına kadar Resulullah'ın elçisi Osman'ın intikamını alacağımıza söz veriyorum, yemin ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eli, onun eli üzerinde bu şekilde sözleşildi. Fetih suresinin 18. ayeti, oradaki o 700 küsur sahabiyi anlatıyor. Şimdi 700 sahabi, zaten o zamana kadar en büyük ihtimalle sahabi sayısı bilemedin 20 bindi. Yani hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı kaba rakamla bir 10'da biri ashab-ı kiramın oradaydılar. O olayı Fetih suresinin 18. ayeti nasıl yorumluyor? لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ağacın altında gölgeleniyordu. Onun için ayet diyor ki, o ağacın altında seninle sözleşenlerden Allah razı olmuştur. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ Oradaki müminlerden Allah razıdır. Hudeybiye sulhuna katılıp Efendimizle orada beyat yapanlardan herhangi birini sevmemenin küfür olduğunu söyleyen alimler bu ayete dayanıyorlar. Allah razıyım diyor, sen beğenmiyorsun. Bunlardan bir tanesi de kim? Kim olduğu önemli değil. Yani hangi sahabi de önemli değil. Orada olduğu belli olan sahabinin ayet var hakkında Allah'ın ondan razı oldu. Allah razı olduğunu beğenmeyenle zaten muhatap olacak bir şeyimiz yoktur bizim. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ Sır burada zaten. Kalplerindekini Allah biliyordu. Yani onların kalbinde sadakat vardı. Yoksa kalplerinde hile olsaydı Allah onlardan razı olmazdı zaten. Yalan konuşuyor bunlar derdi. Hile yapıyorlar derdi. Allah kalplerinde her şeyin temiz olduğunu bildiği için لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ Onun için onlara huzur indirdi o gün. وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا Ve onlara çok yakında bir fetih müjdeledi. Fetih suresinin 18. ayeti ashab-ı kiramı değerlendiriyor. Haşr suresinin 8 ve 9. ayeti لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِر۪ينَ الَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ Şu diyarlarından, yani kasabalarından ve mallarından hicrete zorlanan fakir muhacirler, o Mekke'den önce Habeşistan'a, sonra da Yesrib'e gidenler, يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا Onlar Allah'tan bir lütuf ve razı olmasını istiyorlar. Bunun için hicret ettiler. Ve yansurûne Allah'a ve Resûle. Ve bir de o fakir hallerine rağmen Allah'a ve Resûlüne yardım ediyorlar. Ulaike humus sâdikûn. Dost doğrular onlardır işte. Kaç muhacir varsa toptan hepsini içine aldı. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارِ Evlerini hazırlayanlar. وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ Daha önce o muhacirler gelmeden önce de evlerini ve imani ortamı hazırlayanlar. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Kendilerine gelen muhacirleri seviyorlar. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُ Kalkıp mallarından infak edince gözleri o mallarda kalmıyor. Veriyorlar, unutuyorlar. Ve yusirun ala enfusihim velau kana bihim hasasa Kendileri o mala muhtaç olduğu halde muhacir kardeşlerine veriyorlar. Bu da ensarı zikrediyor. Ve men yuka şuhha nefsi Kim bu şekilde bir cimrilikten arındıysa o ensar gibi fe ulaike humul muflihun Onlar kurtulmuşlardır. 1. ayet 8. ayeti Haşr suresinin muhacirlerin fakirlerini anlatıyor. 9. ayeti de onları bağırlarına basan ensarı anlatıyor. Birisi için sadık müminler onlardır. Öbürleri için de felah bulmuş, kurtulmuş müminler onlardır diyor. Kur'an-ı Kerim'de ashab-ı kiramla ilgili başka ayetler de var. Ama her halükarda bir tefsir dersi yapmadığımız için bunların bir tanesi yeterli zaten. Beşine gerek yok, bir tanesi yeterli. Ama her halükarda imanımız daha kavi olsun. %100 Rabbimizin bizden beklediği imana kavuşalım diye birkaçını okumuş olduk. Hadis-i şeriflerden zikretmemiz gerekenler var. Nedir gündemimiz? Uhud'da şehit olan filan gün aç kaldığı için karnına taş bağlayan, gelip de ya Resulallah seni çok seviyorum deyip duygusal sahneleri bize yaşatan sahabileri konuşmuyorum. Sahabeye Müslümanlığımızın mahallesinde bir yer bulmaya çalışıyorum. Nereye oturtacağız ashab-ı kiramı? Ahirete iman edeceğiz, ahireti kendilerinden öğrendiğimiz ashaba yer bulamayacağız. Ama ahirete iman ediyoruz. Bu bir çelişki olur. Onun için ashab-ı kiramı bir yere oturtuyoruz. Onun için filan sahabinin, Musab bin Ümeyr'in dizini örtecek kadar bir elbisesi bulunmadan bu dünyadan şehit olup gömülüp gidilmesinden önce Musab kafasına bizim kafalarımızda bir yer bulma ihtiyacını perçinlemeye çalışıyoruz. Hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını ciddi bir şekilde kollamıştır. Bu kollamayı açıkça yaptığı da olmuştur. O kadar ki ashabının içindeki tartışmalar anında eski sahabesini yenisine karşı kollamıştır. Ebu Bekir'e hafif bir sataşılacağını hissettiğinde sizi Allah'a salarım, Ebu Bekir'i bana bırakın demiştir. Ben Allah'ın peygamberiyim dediğim zaman siz hanımlarınızla beraberdiniz. O da benimle beraberdi. Bırakın Ebu Bekir'i bana. Haklı haksız sormuyor ama. Ebu Bekir'i bana bırakacaksınız diyor. Sahabenin içinde bile bir kıdem farkı gözetiyor. Bir de 10 asır sonra, 14 asır sonra gelip sahabilikle değil, neyle bağ olduğu bile belli olmayan birileri Ebu Bekir'e dil uzatırsa maazallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gizli ifadelerle değil, açık seçik ifadelerle ashabını kollamıştır. Çünkü gerekçesini de söylüyor. Ebu Bekir'in malıyla bugünlere geldim ben diyor. Vefa. Herkes bir kenardaydı, Ebu Bekir yanımdaydı diyor. Her halükarda ashab-ı kiramı blok olarak, bir kitle olarak da aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahiplenmiştir. Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği meşhur hadis-i şerif, diğer hadis kitaplarında da var da özellikle Bukhari'de 6429. hadis-i şeriftir. Müslim'de 2533. hadis-i şeriftir. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerif çok meşhur, hepimizin bildiği hayrun nasi karni. İnsanların en hayırlısı benim zamanımda yaşayanlardır. Mümin insanlar tabi. Sümmellezine yelûnehum. Sonra peşlerinden gelenler. Sümmellezine yelûnehum. Sonra onların peşinden gelenler. Demek ki bir numara ashab-ı kiram. Sonra tabi'i, yani onları görenler. Sonra onları gelenler. Buraya bir noktalı virgül koyuyoruz. İfadeye dikkat et. Sonra öyle bir nesil gelecek ki yemin etmeden önce şahitlik yapacaklar. Şahitlik yapıyor, yemin yapıyor, yalan yapıyor, hiç önemli değil onun için. Önce yemin mi yaptı, şahitlik mi yaptı? Onun için önemli değil. Yani insanların yeminine bile güvenilmeyecek bir zaman gelecek. Ama onun ashabının zamanı öyle değil. Sözleri senet adamlar onlar. Bu hadisin İbn-i Mace'nin 2221. hadisinde ilavesi var. Buhari, Müslim bu kadar bu hadisi ulaşmışlar. Buhari ve Müslim'in hocaları bu hadisi bu kadar duymuşlar. İbn-i Mace'nin hocası ise bu hadisin devamını dinlemiş. O da diyor ki, ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُونَ وَيُحِبُّونَ السِّمَنُ. Sonra da göbekli olmaktan hoşlanan bir nesil gelecek diyor. Göbekli olmaktan. Ashab-ı kiramın göbeği olamadı. Çöllerde yaya yürüdükleri için, Tebu'ya şu kadar kilometre, 500-600 kilometre yürüyerek gittikleri için, sırtlarındaki tecihizatlarıyla beraber göbek tutamadılar, yağlayamadılar göbeklerini. Yani şu bir mucizedir kardeşlerim. Göbekli, göbeği yağ bağlamış, ensesi yağ bağlamış adamlar bu mücahitleri konuşacaklar. Buna şu kadar puan, buna bu kadar puan verelim diyecekler. Resulullah hayrul kuruni karni, hayrul nasi karni diyecek. Sallallahu aleyhi ve sellem göbeği yağ bağlamış, yanağı aşağı sarkıtmış fazla yağdan insanlar gelecekler, böyle değil diyecekler. O değerli, bu değersiz diyecekler. Bu da bir kıyamet alameti maazallah. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ın Bukhari'de 3673. hadis, Müslim'de 2540. hadis, Ebu Davud'da 4658. hadis, Tirmizi'de 3861. hadis, İbn-i Mace'de 161. hadiste aleyhissalatu vesselam Efendimiz Ebu Sa'id el-Hudri rivayet ediyor. Ashabıma hakaret etmeyin. Sizden biriniz Uhud dağı büyüklüğünde altın olarak sadaka verseniz, yani Uhud dağı kadar büyük bir altını Allah için sadaka verseniz, benim ashabımdan birisinin bir avuç buğdayının sadakası sevabına ulaşamazsınız. Ashabım dediği zaman herkesi kastetti. Bir iki sahabi demiyor. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Peygamber aleyhisselamın sağlığında görüp iman ettiyse, mümin olarak bir saat onun yanında oturduysa o sahabidir. Ashabım dediğinde ciddi bir şekilde bu söz ona ulaşmıştır. Bu sebeple ashab-ı kiramın fazileti zor zamanın adamı olmalarıdır. Yok günün varı olmalarıdır. Biz kulaklarımıza ezan okunduğumuz bir dünyada doğduk da bizim için yani varlığın yokluğun çok bir önemi yok. 1000 yıllık, 2000 yıllık bir şirk geleneğini bırakıp iman etmek her baba yiğidin kârı değildi. İsmail'in çocuklarıyız, biz İbrahim'in torunlarıyız diye övünürken, siz İbrahim'in sahtekar torunlarısınız, asıl budur dendiğinde teslim olmak çok zordur. İki düğün geleneğini bile bırakmakta zorlanıyoruz biz. Düğününde haram işlemeyen, kadın erkek bir arada oturtmayana mücahit deniyor. Bunlar binlerce yıllık şirk geleneğini bıraktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istediğinde ne zaman geri vereceksin demediler. Kaç para istiyorsun demediler. Canlarını torbalara koyup Resulullah'a teslim ettiler sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla sen İslam devletleri kurulmuş, yer yer camiler evlerden çok, ezan sesinden sabah namazında uyunamıyor. Öyle bir yerden sen bir Uhud dağı kadar altını bile versen, nasıl onun bir avuç arpası kadar sevaba ulaşırsın? Onlar, cennette karşılığını almaktan başka hiçbir şansı olmadan verdiler. Ama sahabiler ise, bu duyguyla verirken, bugünkü Müslümanlar, makbuz olarak veriyorlar. Veya, filanca maksatla veriyorlar. O yüzden de aleyhissalatü vesselam Efendimiz denk tutmuyor. Uhud dağı ve bir avuç. Hatta bir avucun yarısı bile. Yarısı bile diyor. Yine Bukhari'nin 3783. hadisi şerifi, Müslim'in 75. hadisi şerifi, Tirmizi'nin 3900. hadisi şerifi. Bera radıyallahu anh rivayet ediyor. Burada çok önemli bir nokta. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bütün olarak anlatılırken, burada ensarı konuşuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif Bukhari ve Müslim'de rivayet edildiğine göre, muttefakun aleyh bir hadis-i şerif bu. Sahih hadis-i şerif. Buyuruyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ensarı ancak mümin sever. Ensara münafıktan başkası buğz etmez. Ensarı seveni Allah sever. Ensara buğz edene Allah lanet eder. Böylece sahabe sevgisi, bir de ensar bölümünün sevgisi, Kureyş'ten olan da değil, ihtiyari olmaktan çıkmış oldu. Sahabeyi sevmek veya sevmemek fantazisi yoktur kimsenin. Sahabeyi sevmek imanla ilgilidir. Müslim sahihinde imanla ilgili hadislerin içine koymuş bunu. İmanın şartlarını sayar gibi sayıyor bunu. Burada bir ayete tekrar döneceğiz. Nisa suresinin 95. ayetini okuyacağım. Hadid suresinin 10. ayetinde de aynı konu vardır. Oradan da okuyabiliriz. Bu iki ayette Allah-u Teala fetihten öncesi ve fetihten sonrası diye ayrım yapıyor. Mallarını Allah yolunda infak eden, cihad edenler ve geri kalanlar diye ayrım yapıyor. Kim için? Ashab-ı kiram için. Mekke'nin fethi biliyorsunuz bir dönüm noktasıdır, milattır. Fetihten önce ve fetihten sonra. Fetihten sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz kimsenin yardımına muhtaç olmadı artık. Dünya devleti durumuna geldi. İnsanlar da kitle kitle iman ettikleri için kimsenin iman edecek misin diye de yalvarılacak hali kalmadı. O yüzden fetihten önce gelip iman edenler, zor zamanın müminleri, onlara daha çok sevap vereceğiz Allah buyuruyor. Daha çok sevap vereceğiz. Fetihten sonra gelenler az sevap kazanacaklar. Bu iki surenin, Nisa suresinin ve Hadid suresinin bu iki ayetinde, çok enteresan. Şimdi açıkça ayet ne diyor? Fetihten öncekiler asıl adamlar diyor. Fetihten sonrakiler geri kaldılar diyor. Ama ayet bitmiyor. Ve küllen va'adallahul husna. Ama Allah her iki gruba da cennet sözü verdi buyuruyor. Aralarında cennetteki makamlar açısından fark var. Resulullah görmek, onun elini öpmek, eline tutmak öyle bir şereftir ki, Mekke'nin fethinden sonra Ebu Sufyan gibi ve benzerleri gibi sana hiç muhtaç olunmadı, etmesen etme iman denecek bir zamanda iman edenlerine bile ve küllen hepsine, birinci ve ikinci grubun hepsine, milattan önce ve milattan sonrakilerin hepsine va'adallahul husna, cennet sözümüz vardır. Halbuki bilhassa fetihten sonra gelenler çaresiz kalıp Müslüman oldular. Yapacak başka hiçbir şeyleri yoktu zaten, yani yakayı ele vermişlerdi. Buna rağmen değil mi Muhammed Aleyhisselam'ın elini öptüler, bitti. Ve kullen va'adallahul husna. Va'adallahul husna. Burada bütün sözlerin bitmiş olması lazım. Bundan sonra hiçbir söz konuşmaya gerek yoktur. Peki Haşr suresinin 10. ayetini ne edeceğiz şimdi? Ashab-ı kiramın cihadını, mücadelesini anlatan surelerden biridir Haşr suresi. Özellikle Taif gazvesine kadar olan bölümü zikrediyor. Cihadı anlatıyor. ashab yaptılar, ettiler. Allah onlardan razı olsun. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Onlardan sonra gelenler, onlardan sonra gelenler, o peygamberleri bağrına basanlar, o evlerini, barklarını Resulullah'a ve Resulullah'la gelen muhacirlere açanlar, Mekke'yi bile Resulullah'ın hatırı için terk edenler, din için hicret edenler, onlar bir nesildi. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ O nesilden sonra gelenler, Ali haklıydı deyip hak yedirmezler demiyor ayet. يَكُولُونَ Derler ki, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا Ey Rabbimiz bizi mağfiret buyur. وَلِيْخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَكُونَا بِالْا۪يمَانِ Bizden önce iman eden mümin kardeşlerimizi de mağfiret buyur derler. Ashaba dua ederler. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Kalbimizde o bizden önce iman edenlere karşı bir nefret bırakma ya Rabbi sakın. رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ Çünkü sen rauf ve rahimsin. Acırsın, merhamet edersin ya Rabbi. Bu ayet Haşr suresinin 10. ayeti. Çok net bir üslupla, hiç lamı cimi yok, evirip çevirecek bir şey yok, vallahi İbni Abbas ne dedi filan diyecek bir hal yok. Haşr suresinin konusu belli, ashabın cihadını anlatıyor. Sonra gelenler, bu nesli böyle anacaklar diyor. Anmalıdırlar diyor. Bunun için sahabeden biri anıldığında hazret denmez. Radıyallahu anh denir. Allah ondan razı olsun denir. Çünkü yekuluna rabbena ufir lena ve li ihvanina allazina sabakuna bil iman diyor Allah. Dua edin onlar için diyor. Hazret beyefendi demektir. Sayın demek. Bu ayetin anlattığı şey değil. Zaten ne menem bir şeydir ki Allah demek için Hazreti Allah. Peygamber Hazreti Peygamber. Ebu Bekir Hazreti Ebu Bekir. Mevlana Hazreti Mevlana. Bizim beyefendi hazretleri de ayrı bir hazret tabi. Bu hazretlerin hangisi kime kaç puanlık? Uyduruk olunca kelime yerini bulmuyor. Ama radıyallahu anhum ve radu anh dediği için Kur'an, sahabeye radıyallahu anh diyorsun, ayete uyuyorsun. Sallu alen nebi diyor Kur'an-ı Kerim, sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun peygambere, ayete uymuş oluyorsun. Sen uydurdun mu, işte hazretlik bir şey çıkıyor piyasaya. Buradan sözleri bitirdik. Söze gerek kalmadı. Allah ashabı Kur'an'ında bir yere oturttu. Haddinizi bilin, siz sadece onlara dua edin, size bu dini ulaştırdıkları için. Musa'nın ashabının Musa'ya yaptığı gibi yapsalardı, neredeydi İslamiyet şimdi? Hristiyanların İsa aleyhisselamdan sonra yaptığı gibi 500 çeşit Kur'an gelseydi bize ne edecektik şimdi? Ebu Bekir olup da Kur'an'ı cem edip de bir mushaf olarak bize getirmeseydi ne yapacaktık biz? Radıyallahu anhum sözlerin en sonudur. Bitti. Radıyallahu anhum. Ashabı sevmek bir hanımefendilik, beyefendilik değildir. Müminliktir. Çünkü onları sevmek iman alametidir. Buğz etmek de nifak alametidir. Hadis-i şerifi gördük. Şu kadar ki iki başlığı daha kısaca değinmem lazım. Birincisi ashab-ı kiram kitle olarak gözümüzde böyle görünür, grup olarak, ama ashab-ı kiram kendi içinde grup gruptur. Seviyeleri farklıdır. Bir, bu ashab seviye farkına dikkat edeceğiz. İkincisi de ashabın içinde bir de ehli beyt var. Bütün böyle konuş, koca laflar, ehli beyt unuttun mu iman gene zedelenir. Maazallah. Ashab-ı kiramın içindeki seviye farklılığı, yani amelleri, ihlasları vesairesi, şöyle bir tablo çizebiliriz arkadaşlar. Önce ümmeti Muhammed var. sallallahu aleyhi ve sellem. Bu en büyük dairemizdir bizim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i çıkarıyoruz, onun dışındaki ümmeti Muhammed diyoruz. Bu ümmeti Muhammed'in içindeki küçük daireye ashab-ı kiram diyoruz. Ümmeti Muhammed insanlığın en değerlisi. Onların içinde, ümmeti Muhammed'in içinde ashab-ı kiram değerli. Ashab-ı kiramın içinde de biraz önce sözünü ettiğimiz Hudeybiye sulhünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beyat edenler değerli. Ağacın altındakiler deniyor bunlara. O sözünü ettiğimiz hani Fetih suresinin لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ayetindekiler. Ümmeti Muhammed, onun içinde ashab-ı kiram dairesi, onun içinde de bu Hudeybiye sulhüne katılıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beyat edenler. Onun içindeki küçük daire Bedirliler. 313 kişi. 313 Cebrail diyebiliriz bunlara. Her biri Cebrail düzeyinde neredeyse büyük insanlar. Onun içindeki o Hudeybiye sulhüne katılan ağacın altındaki beyatçilerden sonra küçük daire Bedirliler. Bedirliler o 313 kişi onlar. Onların rakamı tam belli. Onların içinde de aşere-i mübeşşere, cennetle müjdelenmiş en değerli 10 kişi. Radıyallahu anhüm. O 10 kişinin içindeki küçük daire de ilk dördü olan Raşid halifelerdir. Ve onların özü de ilk numarada Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Aşağıdan yukarı doğru gittiğimizde Ebu Bekir, Raşid 4 halife, Aşere-i Mübeşşere 10 kişi, Bedirliler, ağacın altındakiler, ashab-ı kiram, ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed'in üstünlüğü küntüm hayra ümmetin uhicet linnas ayetinden belli. Allah çok açık ve seçik bunu emir buyuruyor. Ondan sonra ashab-ı kiramı ayetleri okuduk. Ağacın altındakileri Fetih suresinin ayetinden okuduk. Bedirliler hakkında çok açık hadisi şerif var. Allah Bedir halkı için, yani o 313 kişi için, bundan sonra ne yaparsanız yapın, bütün günahlarınızı mağfiret ettim diye, gelecekteki günahlarını affettiğini haber veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 10 kişilik aşere-i mübeşşere hadisi de, Tirmizi'de 3747. hadisi şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir, Osman cennettedir, Ali cennettedir, Talha cennettedir, Ebu Ubeyde cennettedir diye sırayla saydı. Radıyallahu anhum cemi'an. Raşid halifeleri de defalarca zikrettiği için, Ebu Bekir'i de kimseyle pazarlık etmediği için, bir tane tuttuğu için Ebu Bekir'i, vefatından çok az bir zaman önce, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin türbe-i şerifini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edin, onun etrafında dikdörtgen şeklinde bir evcikler olduğunu kabul edin. O evciklerin pencereleri var, herkes bir pencerecik yapmış, Efendimiz oradan görmeye çalışıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahremiyet meselesi de var tabi, yani Efendimizin evine giriş çıkışında görülüyor gibi. Bu pencerelerin hepsini kapatın, Ebu Bekir'inki kalsın buyurmuş. Böylece Ebu Bekir'le ilgili kimseyle pazarlığı yok. Kimseyle yok ama. Bana ashabımı bırakın dediğinde Ebu Bekir'di o ashabı. Çok da haklı değildi belki Ebu Bekir o tartışmada. Çünkü peygamberlik vefayı gerektirir. Zor günün adamına o vefalı davranmayacak da kim davranacak? Ashab-ı kiram arasında böyle bir üstünlük ve seviye vardır. Ama bu onların içindeki bir mesele. Nasıl aralarındaki tartışmalara biz uzaktan seyrettik, biz onların arasında Ebu Bekir bir numara, 12 puan daha düşük Ömer, böyle çocukça bir şey yapmayız. Bizim açımızdan hepsi başımızın tacıdır. Bir de Ehl-i Beyt var kardeşler. ashab-ı kiramı konuşup ehl-i beyti konuşmasak alimallah başımıza gökten taş düşer. Ehl-i beyt demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özel ailesi demek. En başta kızı Fatıma radıyallahu anha, Fatıma'dan doğan iki çocuğu, Fatıma'nın iki çocuğu Hasan ve Hüseyin, Ali radıyallahu anh amcasının çocuğu olduğu için amcası Abbas ve hanımları. Bunlar yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akşam sofrasında oturup yemek yediği aile efradı demek. Bunlara topluca ehli beyt denir. Ehli beyt de kendi arasında bu sözünü ettiğim Fatıma, Ali ve iki torunu en yakın ehli beyti, hanımları da o yakının yakınındaki ehli beyti oluyor. Çünkü hanımları başka ailelerin çocukları olarak onun eviyle şereflendiler. Ama her halükarda hepsine ehli beyt diyoruz. Ehli beyti ashab-ı kiramın artı bir puan üstünde görüyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken bile ehli beyte salat etmemizi emretmişti. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ey Allah'ım, Peygamberim Muhammed aleyhisselama salat et, ehli beytine de salat et. Kim 10 rekat namaz kılıyorsa, 10 defa en azından, ama normalde 20 defa, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ediyor, hanımlarına, çocuklarına, kızına salat ediyor. Biz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini, çok işte etnik olaylardan dolayı sevmiyoruz. Cennete girebilmek için seviyoruz. Ehli beytini sevmeden Resulullah'ı sevdiğimizi ispat edemeyiz. O yüzden seviyoruz. Ve ehli beytin ümmeti Muhammed'de hakkı vardır diye düşünüyoruz. Nedir bu hakkı? Cihattan kazanılan ganimetin beşte biri ehli beytindir. Peygamber Efendimizin torunlarınındır. Çünkü ehli beyt kıyamete kadar devam edecek. Ehli beyte aynı şekilde salat getirmek de onların üzerimizdeki hakkıdır. Salat onlara dua etmek demek. Ancak ehli beyt masum değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiç kimsenin masumluğu yoktur. Ehli beyt gözümüzün akıdır. Gözümüzün suyudur, şifasıdır ama peygamber değiller, peygamber çocuklarılar. Ve ehli beyt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını yaşatanlara ancak simge olarak verilebilir. Meyhane köşesinde ehli beyt aramayız biz. Sabah namazında ararız. Sabah namazında Resulullah'ın sünnetini kılarken ehli beyti seçeriz. Köy kahvesinde ehl-i beyt adam bulmayız biz. Zaten ehl-i beytten olan biri en azından nazardan korunmak için kendini gizler. Ticaretini yapınca şecere istenir insandan. Ehl-i beytten olmak insanın alnından okunmalı. İlanından değil. Böyle bir ehl-i beyt bağlılığımız da vardır. Yani ashab-ı kiramı konuştuk. Ashab-ı kiramı konuştuğumuz bir yerde ehl-i beyti 3 kere konuşmamız lazım. Çünkü ashab-ı kiramla ilgili belki bir kenarda 2 kelime az konuşulabilir. Ehl-i beyte tazim ve tebcil yapmak mecburiyetimizdir. Aziz kardeşlerim, ne konuşuyoruz? İmanımız bizi Resulullah'a bağlıyor diyoruz. Aleyhissalatü vesselam. Onu ancak getirdiği Kur'an'la, verdiği hadisleriyle alabiliriz diyoruz. Yoksa 1425 sene önce öldü gitti. O zaman peygamberimiz yok bizim. Kur'an'ı ve hadisleri elimizde, ama onları bize getiren ashabı tanımadıkça, hadis de okuyamayız, hadisle diriliş de yapamayız. O zaman kendimizi putlaştırırız. Hocalarımızı put yaparız. Ashab-ı kiramın olmadığı yerde